Peťa va mne čudná vočka, tako reči baksu z cvečka. Meča neće da se očka, obožava da se mečka. Kiša pa da stavi kapu, da igramo futbol važi. Zaluta ćeš uzmi mapu, bar mi svoje ime kaži. Meča baksu z cvečka, obožava da se nečka. Neća baksu s cvečka, obožava da se nečka. Neća mrzi da govori, strašno voli da se duri. Kad mu kažeš da uspori, obavezno tada žuri. Vrućine kapuckini, preno kažeš ti i speci. Čokolada, hajde zini, bar mi svoje ime reci. Neća baksu s cvečka, obožava da se nečka. Neća baksu s cvečka, obožava da se nečka. Neća voli da ne voli, ljuto, slatko, smešno, tužno. Uneslano neće soli, neće lepo, voli ružno. U koprive ti ne diraj, spominjem te, hajde štucni. Uvek dobro društvo biraj, bar mi svoje ime zucni. Neće biksi svički, beži vidi sinički. Neća baksu svečku, obožava da se nečka. Neća baksu strčkr,